Radionawigator Trójki. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o katyńskim Marszu Cieni, kolejnych antyrządowych protestach w Moskwie i Światowym Dniu poświęconym problemom osób z autyzmem. Szli, aby uczcić pamięć pomordowanych na wschodzie. Ulicami Warszawy przeszedł katyński Marsz Cieni. Ponad 400 rekonstruktorów odtworzyło drogę polskich oficerów, którzy w kwietniu 40 roku zostali zamordowani przez sowieckie NKWD. Bożena Falkowska. Marsz ulicami Warszawy odbywał się w ciszy, skupieniu. Uczestnicy chcieli uczcić wszystkich, ale też szli za konkretne osoby. Marsz milczenia właśnie po to, żeby uczcić wszystkim ich pamięć. Tu nie są potrzebne żadne słowa. My chcemy przywrócić pamięć o żołnierzach. I tak naprawdę słowa są tu już niepotrzebne. Jestem dzisiaj cieniem generała brygady Mieczysława Smorawińskiego, zamordowanego 9 kwietnia w Katyniu. Ja za porucznika Zygmunta Leszczyńskiego, oficera 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, który został zamordowany w Katyniu. Podporucznik Janinę Lewandowską, kobietę pilota. Idę za porucznika Raczkowskiego, 2 Pułku Anów Grochowskich. Po drodze rekonstruktorzy zatrzymywali się. Wówczas były odczytywane listy oficerów do swoich rodzin, pisane z niewoli. Wspomnienia tych, którzy przeżyli, ale też nazwiska pomordowanych, a było ich około 22 tysięcy. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Kolejne informacje. Rosjanie znów wyszli dziś na ulice kilkudziesięciu miast, aby zademonstrować swój sprzeciw wobec polityki władz. Akcja pod hasłem Spacer Wolności została zorganizowana spontanicznie w internecie. Liderzy rosyjskiej opozycji przekonują, że nie apelowali do swoich zwolenników, aby przyłączyli się do protestów. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według nieoficjalnych danych w większości miast demonstracje były niezbyt liczne. Na ulice wychodziło w różnych ośrodkach od kilkudziesięciu do kilkuset Rosjan, głównie młodzież. W Petersburgu, Riazaniu, Barnaulu i Iwanowie protestowało po kilkadziesiąt osób. W Samarze 650, w Nowosybirsku 400 i około 250 w Astrachaniu. Również w Moskwie na ulice wyszło kilkaset osób, z których ponad 40 zatrzymała policja. Wśród zatrzymanych w stolicy są dwaj współpracownicy lidera opozycji Aleksieja Nawalnego oraz opozycyjny działacz Ildar Dadin. To on został skazany na 3 lata łagru za udział w nielegalnych demonstracjach, a kilka tygodni temu Sąd Konstytucyjny uznał, że wyrok był bezprawny i na tej podstawie Sąd Najwyższy nakazał wypuszczenie Rosjanina na wolność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rządząca Partia Republikańska wygrała wybory parlamentarne w Armenii. Zdobyła 46% głosów, wynika z sondaży Exit Poll. Opozycyjny blok oligarchy Tsagika Tsarukiana otrzymał 25% głosów. Na trzecim miejscu z 10% wynikiem uplasował się blok wyborczy pierwszego prezydenta niepodległej Armenii, Levona Terpetrosiana. W wyniku ostatnich zmian w konstytucji wyłoniony dziś parlament, a nie jak dotąd obywatele, wybierze za rok następnego, czwartego prezydenta. I to nie na 5-letnią kadencję z możliwością reelekcji, jak dotychczas, ale na 7-letnią i jedyną. 3-milionowa Armenia zmienia swój system z prezydenckiego na rzecz republiki parlamentarnej. Warszawski Pałac Nauki i Kultury, a także 400 innych budynków w całej Polsce rozbłysło wieczorem na niebiesko. Na znak, że dziś obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Eksperci ONZ podkreślają, że choć teoretycznie osoby z tym schorzeniem mają prawa takie jak ludzie zdrowi, to w praktyce nie zawsze tak jest. A przecież osoby z autyzmem powinny móc decydować, jak mieszkać, gdzie pracować, czy z kim zawierać związki małżeńskie, dodają specjaliści ONZ. Światowy ekspert profesor Simon Baron Cohen mówił na forum Narodów Zjednoczonych: autonomy and self-determination. Autonomia i samostanowienie ludzi z autyzmem muszą być połączone z dyskusją o prawach człowieka. Co najmniej 1% ludzi ma zaburzenia autystyczne. W skali globu to jakieś 70 milionów osób. Autyzm to spektrum zaburzeń. Osobom autystycznym trudno jest nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Mają one kłopoty z komunikacją i uczeniem się, często występują nadwrażliwości i obsesyjne zainteresowania. Profesor Cohen dodaje, że umysł autystyczny nie jest lepszy lub gorszy od neurotypowego. Jest raczej przykładem tego, że ludzie są różni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy przelotnie padać może na Górnym i Dolnym Śląsku. Nad ranem od 5 do 9 stopni. Jutro więcej chmur i przelotny deszcz. Bez opadów tylko na wschodzie. Termometry pokażą w Augustowie 12 stopni, w Warszawie i Poznaniu 16, w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

a po warszawskiej edycji także w innych miastach Polski. Z Jakubem Duszyńskim porozmawiam o premierze tego tygodnia w filmie American Honey. No już za chwilę goście, pierwsi goście dzisiejszej audycji. Będzie z nami Natalia Czeczot i Wojciech Staroń. To współtwórcy filmu Świt Laili Pakalniny. Koprodukcja łotewsko-estońsko-polska i bardzo, bardzo interesujący, nie tylko formalnie, choć pewnie przede wszystkim film, już niedługo o nim porozmawiamy. Jak mówiłem, również akcenty historyczne, to wprawdzie współczesność, bo od piątku w kinach film Dalida, Skazana na miłość, czyli biografia Dalidy, no ale oczywiście w kontekście historycznym. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. On la croyait oubliée pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. I 50 innych piosenek Dalidy możemy usłyszeć już również w kinie Skazana na miłość od piątku na dużym ekranie. Oczywiście pewnie tylko we fragmentach krótszych czy dłuższych, bo film rządzi się swoimi prawami. Zaczynamy od kolejnego akcentu historycznego, o tym, że w Trójkowo filmowo przez te 20 lat gościłem najważniejszych artystów polskiego kina, to nikt nie ma wątpliwości, ale oczywiście też debiutantów. Niektórzy z nich do dzisiaj wspominają, że to były ich pierwsze wywiady albo pierwsze radiowe wywiady. Bardzo miło, w tej chwili to są głośni już i znani wszystkim doskonale twórcy, no ale też miałem przyjemność gościć wiele sław zagranicznych. No i takie oto wspomnienie. Niech zacznie Lars von Trier, który w tak uroczy sposób wypowiada tytuł tej audycji. Trójkowo Film Cover is a fantastic program. You should hear it, and you should hear it every time. Hello, John Malkovich. I'm very happy to be here. Hello, I'm talking from France. I'm Audrey Tautou. Trójkowo Film Cover. All right, this is Taylor Hackford, welcoming all the fans at Trójkowo Filmowo. Trójkowo Filmowo, thank you very much. Hello, dzień dobry. This is Geraldine Chaplin, and I'm speaking to you to tell you that you must absolutely go and see this great film, Hable con ella. It's sensational. And also to say hello to everyone who's listening here in Poland. Dziękuję bardzo, and please go in and see the movie and enjoy it. Dziękuję, dziękuję. Hi, hello, my name is Paul Greengrass. Oh, hello, it's Paul Greengrass, and I'd like you to listen to Troika. This is Paul Greengrass, who made the film Bloody Sunday, and I'm looking forward to talking to you about it later on today. Hello, my name is Maria Bonnevy. Hello, my name is Maria Bonnevy, and I am acting in the movie I Am Dina. You are now listening to Trojkovo Filmovo. Hi, I'm Gus Van Sant. Hi, I'm Sissy Spacek. I want to say hello. We've loved our time in Poland. Thank you so much. Dzień dobry, nazywam się Wladimir Michalek. Zapraszam do Trójki. Hello, my name is Michael Dudoktowicz, and I wrote and directed the animated film The Red Turtle. It's fantastic that it's going to be shown in Poland, and I very, very much hope you will go and see it. Bonjour, je m'appelle François Ozon, je suis un réalisateur français, j'ai réalisé 8 femmes, et je vous invite et vous conseille d'aller voir mon film au cinéma en Pologne. Hello, my name is Todd Field. Bonjour, je m'appelle Agnès Jaoui, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le goût des autres. Et voilà, si vous le voyez, j'espère qu'il vous plaira. Hello, my name is David Lynch, and I'm talking to you from Los Angeles, and was almost going to be over in your country in the city of Łódź. Pozdrawiam radiową trójkę. Nie, muszę powiedzieć, jak się nazywam. Tutaj Izabela Skorupko, pozdrawiam radiową trójkę. Skończyliśmy akcentem polskim, na razie te wspomnienia, ale też przecież międzynarodowym. No ale życie toczy się dalej i oto nowi goście w Trójkowo Filmowo, właściwie kawałek historii Trójkowo Filmowo, to też Wojciech Staroń i od niego zacznę. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam w Trójce i chyba po raz pierwszy Natalia Czeczot, witamy. Tak, po raz pierwszy, dobry wieczór. Dobry wieczór, to współautorzy filmu, o którym za chwilę porozmawiamy, no ale właśnie wiem, Wojtku, że ty też masz jakieś dwudziestolecie i tak się świetnie złożyło, że jesteś tu dzisiaj z nami. Tak, właśnie przedwczoraj świętowaliśmy 20-lecie naszego ślubu, który wzięliśmy w trakcie zdjęć do Syberyjskiej Lekcji, mojego pierwszego filmu. No to naprawdę piękna sprawa. My też świętujemy 20-lecie Trójkowo Filmowo, więc pięknie to się składa. Ale my dzisiaj rozmawiamy o premierze również tego tygodnia, bo od piątku w kinach film pod wieloma względami zaskakujący, niezwykły. To jest Świt, koprodukcja łotewsko-estońsko-polska, stąd też udział polskich twórców, a jego autorką jest Laila Pakalnina. No właśnie, dlaczego niezwykły? Co o tym mówią sami twórcy filmu? Autorka kostiumów i autor zdjęć. Dla mnie to był niezwykły film, dlatego że nie miał scenariusza. Laila przyjechała do Polski, żeby zaprosić mnie do tego projektu i pokazała mi piękną książkę, w której były narysowane bardzo skomplikowane ujęcia i z krótkimi didaskaliami, co tam się będzie działo, z jakimiś krótkimi dialogami albo i nie. I powiedziała, chcę zrobić taki film. I ja już wiedziałem, że ja już wpadłem. To znaczy, to jest to, co jest mi bardzo bliskie, to znaczy ktoś się ze mną komunikuje za pomocą obrazów. No właśnie, jak było w wypadku autorki zdjęć? Film jest czarno-biały. Czy to jest łatwiejsze w tej pracy, czy właśnie paradoksalnie trudniejsze? No, ja bym powiedziała, że to jest łatwiejsze, tak? Bo nie muszę tam analizować, nie wiem, gamy kolorystycznej, w której będą te sceny robione, czy już pracowałam zresztą wcześniej z Wojtkiem przy filmie, gdzie mi kazał wszystkie czerwone rzeczy zdejmować z planu i różne. Dlaczego? No bo operator chce mieć ładny obraz w kamerze, ale akurat w przypadku tego filmu muszę powiedzieć, że jeżeli on byłby kolorowy, byłby równie piękny, dlatego że tam faktycznie i plenery, i scenografia, i moje kostiumy, wszystko było naprawdę zachowane w pięknych gamach. I ja byłam tam zachwycona nawet nie tym, co widzę w kamerze u Wojtka, tylko po prostu widząc to, widząc plan, tak, który rozciągał się przed naszymi oczami. Naprawdę ten film jest filmem artystycznym i zachęcam wszystkich, żeby widzowie oglądali go pod kątem właśnie też estetycznym. No właśnie, estetyka tego filmu jest, myślę, bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza. Za chwilę jeszcze o tej formie filmu porozmawiamy, ale wprowadźmy nieco słuchaczy w samą treść, bo ona też może być zaskakująca. Świt to jest przecież kołchoz, sowiecki kołchoz. To jest, tak, libretto tego filmu, to jest przypowieść, którą wszyscy znaliśmy jeszcze z dzieciństwa, czyli historia młodego pioniera, który wydał swojego ojca, za co został... Zadenuncjował, bo ojciec był przeciwnikiem systemu, tak, komunistycznego. Ojciec szykował zamach na dyrekcję kołchozu. I w zasadzie bardzo prosta historia, natomiast i znana wszystkim. Natomiast to, w jaki sposób reżyserka do tego podeszła, to było niezwykłe. Ona cały czas tłumaczyła, że ona jest zafascynowana tą energią, którą wyzwala taka relacja między w rodzinie i też relacja między tą taką zbiorowością a jednostką. I na tym styku właśnie się iskrzy i dlaczego w zasadzie ten system totalitarny nie daje szans bycia sobą, bycia rozwijania się jakby jednostce. I to chciałabym przeanalizować, ale nie w sposób filozoficzny, tylko w sposób obrazowy. No właśnie estetyczny. To teraz o formie filmu powiedzmy. Ja myślę, że to naprawdę było poważne wyzwanie. Bardzo dziwne, ale bardzo dynamiczne rzeczy dzieją się w kadrze i w kolejnych sekwencjach. Wielu bohaterów. Jak się pracowało na planie? Powiedz Wojtek o pierwszej scenie, jak wygląda, jak jest skonstruowana pierwsza scena filmu. No to jedno znaczy kręciliśmy takimi długimi ujęciami, gdzie bardzo dużo, duże miało znaczenie ruch wewnątrz kadru. Był bardzo precyzyjnie jakby zaplanowany i przeprowadzany potem w trakcie prób i ujęć, bo każde ujęcie miało powiedzieć tak jakby mini historię i ruch kamery był precyzyjny, światło było bardzo długo ustawiane, jakby też precyzyjnie. Pierwsze ujęcie zaczyna się od tego, że Ślimak wysuwa swoje różki. No tak, tak. W dużym zbliżeniu. Ale to jest bardzo długie ujęcie. To jakby zaczyna się od Ślimaka, w jednym ujęciu się dzieje potem bardzo dużo. Tak, potem się dzieje dużo, ponieważ potem widzimy kurę, która zaczyna dziobać tego Ślimaka, potem widzimy pierwszego pioniera, który gdzieś się wynurza zza drzew i biegnie pod górę, potem za nim jakaś dziewczynka, potem upada, zsuwa się z tej góry, kamera idzie do szerokiego planu, prawie totalnego, widzimy jakiegoś dozorcy, który zamiata, by zobaczyć w tle pałac i by w końcu dojechać do zbliżenia aktora, jednego z głównych aktorów, który się odwraca i mówi do kamery. To jest właśnie nasz kołchoz Świt. No tak, a później nie tylko dzieci, nie tylko zwierzęta, czyli to, co dla filmowców najtrudniejsze, ale naprawdę powiedziałbym, no nawet bardzo egzotyczne pomysły. Czy by było coś, co was zaskoczyło najbardziej z tych pomysłów Laili Pakalniny? Nie wiem, czy powinnam o tym wspominać właściwie, nie wiem, czy to jest profesjonalne. Jak powiem, że szykowałam się do największej sceny, to znaczy najbardziej licznej z taki udziałem zbiorowej, tak? Dzieci. Mhm. Tak, i miałam zapowiedziany przyjazd chyba 170 dzieci. Kilka autokarów, tak, przyjechało tych dzieci i miałam przygotowane te kostiumy dla tej grupy dzieci. Przywiozłam większość kostiumów z Polski, tak, także no jakby możliwości manewru były ograniczone, powiedzmy. No i po 2 godzinach ubierania tych dzieci, kostiumy się skończyły wszystkie już właściwie w garderobie. Wyglądam na korytarz, patrzę, a tam drugie tyle siedzi cały czas, tak jakby tych dzieci w ogóle nie umyło. I okazało się, że jakaś pomyłka nastąpiła i jednak z 2 szkół przyjechały dzieci, a nie z jednej, że tam, nie wiem, nie zostały odwołane te dzieci jedne, tylko przyjechały jednak te dzieci z 2 szkół. No i była duża zagwozdka, bo oczywiście mnie w tym filmie bardzo fascynowały te sceny zbiorowe w ogóle. No, to jest niesamowite dla kostiumografa mieć taką możliwość ubrać tyle osób jakby w kostium, tak? Bo to nie byli statyści, którzy mieli grać w tym, co przyjadą, tak? Tylko to dla mnie było wyzwanie. Tak, stworzyć optyka, miałam tą scenę właśnie tak estetycznie, że jakby ona miała być stworzona przez kostiumografa, tak? Te ubrania dla tych dzieci. No i taka szybka decyzja musiała być podjęta, czy odsyłamy te dzieci, które tutaj już od trzeciej w nocy tak czekają, bo to miała być właśnie scena świtowa, także one naprawdę tam bardzo długo czekały, musiały w środku nocy wstać, żeby przyjechać, no czy coś zrobić, jakoś wykombinować te kostiumy skądś. No i ja podjęłam decyzję, że jednak nie odsyłamy tych dzieci, że będziemy je ubierać i z tych dorosłych ubrań tam obcinałam spódnice szybko nożyczkami, jakieś chusty robiłyśmy z moimi asystentkami z tkaniny, które przywiozłyśmy. Na szczęście coś tam się znalazło, tak? I z tych dorosłych kostiumów się udało wykombinować i jeszcze 130 kostiumów. No, myślę, że dla wszystkich dzieci to i tak była wielka przygoda znaleźć się na tym planie filmowym. No, operator musiał chyba ustawiać kamery w rozmaity sposób cały czas myśleć, co dalej. Ja się bardzo cieszyłem, że tych dzieci jest prawie 400, bo one wszystkie nabiegały w ujęciu na kamerę i ta ilość rzeczywiście tutaj zagrała. No, w ogóle ten taka rozpiętość między bielą i czernią w tym filmie jest dosyć istotna i kostiumy to świetnie jakby rozpracowały całą tą taką stronę tej skali szarości, która troszeczkę może w taki metaforyczny sposób odpowiada jakby skali takiej moralnej, bo ten film jest o takim rozpięciu między dobrym a złym i ta czerń i biel bardzo tutaj temu pomagała. No i dodajmy, że oboje moi goście dzisiejsi zostali już docenieni za swoją pracę. Film został też doceniany. No to tak cieszyliśmy się, gdy dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy i Natalia za kostiumy, ja za zdjęcia w łotewskie nagrody filmowe. I... Czyli te narodowe, tak jak u nas orły, tak? Tak, tak. Mhm. Pamiętasz, jak one mają nazwy? Oj nie pamiętam. Tam mówi się łotewskie Oscary. No tak, tak jak się mówi też, że polskie Oscary, czyli orły. Tak, no ale poza tym nagroda też za zdjęcia na festiwalu w Tallinie. Tak, rzeczywiście na swoim premierowym pokazie był doceniony, co mnie bardzo cieszy, ale tak jak właśnie zawsze to podkreślam, zdjęcia w tym filmie są taką w zasadzie wynikiem bardzo intensywnej współpracy między operatorem, reżyserką, scenografem i kostiumografem. To jest jakby tutaj w czwórkę bardzo usilnie jakby pracowaliśmy, żeby ten obraz wyglądał tak, jak wygląda. I rzeczywiście tę pracę wspólną widać. Świt już w kinach. Zapraszamy więc. To na pewno propozycja dla koneserów kina, bo nie ma tutaj linearnie opowiedzianej historii, ale na pewno jest to wielkie przeżycie. Zapraszamy do kin już od piątku. Zapraszamy. Myślę, że to będzie ciekawe zaskoczenie dla każdego, kto pójdzie na ten film. Świeże. Jest to film bardzo specyficzny, powiedziałabym, że... I zapraszam właśnie do oglądania tej strony estetycznej tego filmu, żeby pamiętajcie, że to my robiliśmy dla was. Świt Laili Pakalniny. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Natalia Czeczot, autorka kostiumów, oraz Wojciech Starań, autor zdjęć. Dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Appear. Words once so clear, only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Schemes drifting on the wind. all my schemes drifting on the wind. Spring brings a rain, with winter comes pain. Every season has an Słuchacze Trójkowa Filmowa od lat na pewno i ten utwór pamiętają, bo pojawiał się wiele razy od dawna, od lat 12. Oczywiście utwór z filmu Jima Jarmusza, z filmu Broken Flowers, który miał swoją polską premierę w 2005 roku. Wracamy do współczesności, bo od dzisiaj już w Warszawie wiosna filmów. Więcej o niej dyrektor festiwalu Maciej Zawojszcz. Zaczynaliśmy wiele lat temu w Kazimierzu, potem byliśmy w Toruniu, a od już 13 lat jesteśmy w Warszawie. I ci najstarsi bywalcy pamiętają, że wcześniej to było lato filmów, a od kilku lat wiosna filmów, no bo też zmienił się termin i to rzeczywiście jest wiosna. Tak, w Warszawie ten festiwal mógł swobodnie przenieść się z lata na wiosnę i zrobiło, myślę, że to mu dobrze, bo od tego czasu nawet bardziej się rozwinął. W tym roku ponad 60 tytułów w repertuarze. Czy właśnie jest jakiś wyrazisty charakter, rys tego festiwalu? Od kilku lat staramy się, żeby wiosna filmów była przeglądem tego, co najlepsze w światowym kinie ostatniego sezonu, plus filmy premierowe, świeżo nagrodzone, takie, które w kinach jeszcze nie było. To może zacznijmy od gościa specjalnego wiosny filmów. Półtora miesiąca po premierze w Berlinie film Dusza i Ciało, węgierski, reżyserii Ildi Koenjedi i właśnie reżyserka tego filmu zaszczyci nas swoją obecnością. I to najbliższy piątek? Tak, piątek 7 kwietnia o 20:30. Sam festiwal do kolejnej niedzieli 9 kwietnia. Na co jeszcze szczególnie zaprosiłbyś słuchaczy Trójki? Na przykład François Ozona, reżysera znanego w Polsce z mnóstwa filmów, które były pokazywane. Jego najnowszy obraz Franz dostał nagrodę w Wenecji dla młodej aktorki Pauli Ber. I to również jest polska premiera. Także film Anna Mon Amour, Kalina Petera Netzera, który kilka lat temu dostał na Berlinale Złotego Niedźwiedzia za film Pozycja Dziecka. W tym roku dostał Srebrnego Niedźwiedzia za montaż. Również pokazywany w konkursie film Wilde Maus Józefa Hadera. Taka komedia austriacka, ciekawa, myślę, pokazująca, jak zmienia się świat i różne zawody. Tu akurat zawód dziennikarza. Oprócz tego ciekawym takim pasmem, to jest pasmo polskie kino na świecie. To są filmy, które gdzieś w obiegu festiwalowym światowym błysnęły, bardzo często wygrywając lub zdobywając nagrody. I w tym roku 10 filmów, począwszy od Pokotu Agnieszki Holland, świeżo nagrodzonego w Berlinie, czy chociażby Komunię Anny Zameckiej. Do tych filmów udaje nam się często zaprosić gości. Jest też chociażby tegoroczny zdobywca Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny, a też filmy, które były nominowane w tej samej kategorii. Pokazujemy Klienta Asghara Farhadiego przedpremierowo również na festiwalu. Również przedpremierowo film Mężczyzna imieniem Owek, szwedzki, który rywalizował z nim właśnie o Oscara nieanglojęzycznego. Z ciekawych, myślę, również premierowych pokazów, na przykład film W sieci, to jest najnowszy film Kinki Duka, który znany jest w Polsce z filmów niezwykle trudnych. Albo filozoficznych, a tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z thrillerem politycznym, który jest zupełnie inny niż dotychczasowa twórczość Kinki Duka, w związku z tym warto skonfrontować ten najnowszy film z jego poprzednimi osiągnięciami, żeby zobaczyć, jak bardzo może zmienić się twórczość reżysera. Bez wątpienia jedna ze sław azjatyckiego kina. Przed nami jeszcze tydzień festiwalowych projekcji, gdzie szukać dokładnych informacji. Wszystkie informacje o festiwalu, szczegółowy harmonogram projekcji i opisy filmów można znaleźć na stronie festiwalu www.wiosnafilmów.pl. I festiwal ma też swoje stałe miejsce w Warszawie. Wszystkie projekcje, tak jak od kilku lat w kinie Pracha. Powiedzmy jeszcze o tym, że gdy już zakończy się ta edycja warszawska wiosny filmów, jakiś zbiór filmów pojawi się i w innych miastach. Wiosna filmów rusza w trasę. 8 wybranych filmów, wśród nich między innymi takie, jak wspomniane wcześniej Dusza i Ciało, czy Franz, ruszają w Polskę. Planujemy seanse gdzieś w jakichś około 30 miastach w całej Polski. Także są duże szanse, że w kinie w Państwa mieście również festiwal się pojawi i zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam sukcesywnie po zakończeniu warszawskiej edycji, gdzieś tam pewnie głównie po Wielkanocy, pewnie jak znam życie, będą te festiwale organizowane. Będzie można na stronie festiwalu znaleźć informacje na temat listy miast i kin, które będą organizować replikę. I wracamy już do premier tego tygodnia. Od piątku w kinach również film Drogi ze Stanów Zjednoczonych, American Honey. Więcej o nim Jakub Duszyński. Andrea Arnold to jest taka reżyserka niepokorna, o bardzo przenikliwym spojrzeniu, która przede wszystkim obserwuje szczegóły. Uwielbia opowiadać historię bohaterów gdzieś tak spoza tego tak zwanego mainstreamu, raczej ludzi, których znajduje sobie gdzieś na marginesie życia społecznego. Tak było, jeśli chodzi o film Fish Tank, który pamiętamy. No nie wiem, czy do końca można tak powiedzieć o Wichrowych Wzgórzach, bo to była taka przygoda kostiumowa trochę Andrei Arnold. To adaptacja literatury oczywiście, Siostry Bronte. Siostry Bronte i bardzo niekonwencjonalne podejście do właśnie kina kostiumowego, kina historycznego, ale najnowszy jej film to powrót do tego, w czym ona najlepiej się czuje, więc do opowieści współczesnej, opowieści nasyconej dokumentalną prawdą, bo w tle podczas tej wielkiej podróży przez Amerykę, którą obserwujemy, widzimy autentyczne postacie autentycznych ludzi, których twórcy napotykali podczas realizacji filmu. Co właśnie skłoniło Andrę Arnold do tego, by zadebiutować filmem w Stanach Zjednoczonych? Do tej pory kręciła w Europie. Wielu twórców europejskich, no chociażby można by przywołać tutaj Wima Wendersa, jego film Paris, Texas, ale także Amerykańskiego Przyjaciela. Marzyło zawsze, żeby pojechać do Ameryki i nakręcić tam film. No i też wcześniejsze jeszcze dokonania, chociażby Zabriskie Point, Michelangelo Antonioniego, więcej było tych przykładów. Jasne, można by długą listę ułożyć tych filmów, ale wydaje mi się, że reżyserzy to też widzowie i oni sami są nasączeni obrazami z kina amerykańskiego, klasycznego kina amerykańskiego i stąd próba i potrzeba zmierzenia się z tą ikonografią, bo krajobraz amerykański jest bardzo filmowy i tutaj w filmie Andrei Arnold, American Honey, też obserwujemy tą Amerykę, którą niby znamy z takich klasycznych filmów jak chociażby Easy Rider, ale nie do końca, bo często ta Ameryka jest gdzieś tak photoshopowana. Grupa bohaterów, którzy wędrują sobie przez Amerykę, no też musi w jakiś sposób zarabiać na codzienne życie, więc tak naprawdę oni są taką zgraną paczką przyjaciół, którzy muszą gdzieś wpisać się w te kapitalistyczne reguły, pracują ciężko, to wszystko odbywa się na granicy często prawa, w szalony sposób, ale taka jest być może cena tego, żeby oni mogli gdzieś żyć poza tym nurtem oficjalnym wspinania się po kolejnych szczeblach kariery. Ale nie też do końca jest o tym sam film Andrei Arnold, bo to jest opowieść o po prostu młodej dziewczynie i jej drodze do samodzielności. No i właśnie jest to momentami wręcz dokumentalna obserwacja, ale najważniejsza w niej jest ta główna bohaterka. Tutaj warto wspomnieć o aktorach, bo ciekawa sytuacja tych zawodowych jest tu niewielu, ale debiutantka w głównej roli, to jest właściwie pewnego rodzaju zjawisko ekranowe. To jest odkrycie i pamiętam, jak Andrea Arnold mówiła o spotkaniu z Saszą Lane. Spotkała dziewczynę idealną, która nigdy wcześniej nie występowała na dużym ekranie. Co więcej, Sasza Lane podczas realizacji tego filmu nawiązała bardzo silny romans z występującym w głównej męskiej roli Shia LaBeoufem. Czyli znowu się życie spotkało z kinem, tak? Dokładnie i to widać na dużym ekranie. Jeżeli byś mnie spytał, jaki film w ostatnich latach widziałem, w którym było czuć bardzo silną chemię między bohaterami, to nie powiedziałbym, że to jest La La Land, tylko powiedziałbym, że to jest American Honey. Jeśli chodzi o La La Land, to wydaje mi się, że to było wszystko perfekcyjnie zrealizowane, ale nie do końca wierzyłem w tą relację między dwójką głównych bohaterów, skądinąd fantastycznie zagranych. Natomiast w tym filmie rzeczywiście coś takiego się stało, że przez chwilę nawet nie kwestionujemy tych bardzo silnych emocji, które połączyły głównych bohaterów właśnie granych przez Sasha Lane i Shia LaBeoufa w fantastyczny sposób. Poza tym naturszczycy. Młodzi ludzie, których widzimy na drugim planie, grają sami siebie. Co więcej, słuchamy ich muzyki, dlatego że soundtrack do tego filmu ułożyli sami odtwórcy właśnie tych drugoplanowych ról. Słyszymy tutaj muzykę bardzo różnorodną, od Bruce'a Springsteena aż po Rihannę. Bardzo fajnie się ogląda właśnie, bo jedziemy przez Stany Zjednoczone w rytm współczesnej muzyki, od country po hip-hop. No to już możemy się wybrać w podróż po Ameryce z Andreą Arnold. American Honey w piątku w kinach, a tak się składa, że świętujemy właśnie, szczególnie wczoraj, 55. urodziny Trójki, w tym roku też 20 urodziny trójkowo-filmowo. Ty w tej audycji występowałeś, nie jestem w stanie policzyć jak wiele razy, ale przez te 20 lat na pewno wielokrotnie. To czego nam życzysz z tej okazji? I czego życzysz trójkowo-filmowo? Życzę ci, Ryszardzie, bo jestem i twoim słuchaczem od wielu, wielu lat, no i też czasami pojawiam się jako twój gość, żebyśmy wspólnie zawsze mieli okazję rozmawiać o wielu, wielu fantastycznych filmach, które okażą się dla nas przeżyciem i mam nadzieję, że tak niedługo się stanie, bo już w połowie kwietnia konferencja prasowa Thierry'ego Frémaux i ogłoszenie zakończenie programu konkursu Festiwalu Filmowego w Cannes. Trzymam strasznie mocno kciuki za Hanekego i jego najnowszy film Happy End. Mam nadzieję, że niedługo już będziemy mogli o nim porozmawiać, że będzie miał swoją premierę w maju w Cannes. Pamiętam wspaniałe spotkanie z Michelem Haneke w łódzkiej szkole filmowej, to nie było tak dawno. I też w Trójko Filmowo. No, życzę Ci przede wszystkim tego i słuchaczom oczywiście Trójki, żeby było jak najwięcej filmów, o których chciałoby się porozmawiać. No i przyjmujemy te życzenia i mam nadzieję, że się spełnią, a jeśli takie miłe życzenia też, to też przyda się coś na dobry omen i taki omen miał też miejsce w przeszłości, to jak najbardziej filmowe wspomnienie sprzed lat 7, wyprawa związana z filmem Jestem Miłością z Tildą Swinton w roli głównej do Mediolanu. No i tam się bardzo, bardzo postarałem. Cudowne miejsce i cudowne towarzystwo mieszkanki Mediolanu, Giuliany Bertone. Tutaj jest ważny punkt. O, proszę zobaczyć, co robi. Nie umie, nie będzie bogata na zawsze. Dlaczego? Tu jest taki byk. W tej galerii, na tym skrzyżowaniu, są ilustrowane herby miast Włoch. To jest właśnie toro, czyli byk. Ten byk miał wyjątkowe części pewne swojego ciała, że jeżeli ktoś postawi swoje piętę, tam gdzie właśnie ten byk wyraża swoją siłę, no i dookoła siebie potrafi jedno kółko w całości bez opierania drugiej nogi, bo na tym polega, będzie takie szczęście, bo tu w Mediolanie teraz mówi się tylko o pieniądzach, ale to nie jest tylko szczęście na pieniędzy. W ogóle ogromnie bogaty będzie i po prostu wszystko musi być. Proszę bardzo. To teraz jeszcze ja chyba muszę, tak. No jest kolejki tutaj zawsze. Ricardo. To się nazywa wojowniczy człowiek. Szczęście Rico. Zdobywa. Rico jako Ricardo, wiadomo. No, Ricardo a po hiszpańsku znaczy bogaty. Ricardo ci nie bogaty właśnie w odwadze. To widać, że to jest bardzo, bardzo udało odważne. Się? Chyba się komplimenty. Udało. Komplimenty. Fantastico. Musimy go tu wynająć. Idziemy teraz do Comune di Milano. Proszę, żeby pokazał, jak to się robi. Allora, va bene. No, w końcu nie powiedzieliśmy dokładnie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w Galleria di Milano, co kiedyś było Salotto di Milano. No i mam nadzieję, że ta dobra wróżba ciągle działa i będzie działała na przyszłość. Kolejne wspomnienie, tym razem filmowo-muzyczne. Taki specjalny utwór, on się dawno, dawno temu pojawiał w Trójkoło Filmowo, 98, może 99 rok, bo w tym właśnie roku miała miejsce premiera filmu Larsa von Triera Idioci, a ten znany przebój grupy Bonnie M. zaśpiewali aktorzy z tego filmu, oczywiście z samym reżyserem Larsem von Trierem, którego już dzisiaj słyszeliśmy. She's crazy like a fool. She's crazy like a fool. wrażenie, że chyba nie tylko ja, że po latach jednak jest to dosyć męczący utwór, znany przebój grupy Bonnie M w wykonaniu aktorów Larsa von Triera z filmu Idioci i samego reżysera. A ja już witam kolejnych gości. Już przedstawiam Emi Buchwald. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bartosz Kruchlik. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już prawie za 15:09. Krzysztof Brzezowski. Witamy. Dobry wieczór. To jest bez wątpienia taka solidna reprezentacja łódzkiej szkoły filmowej. Dwójka reżyserów, właściwie absolwentów może, za chwilę to wyjaśnimy. No i człowiek, który wie wszystko o festiwalu Łodzią po Wiśle, o którym za chwilę porozmawiamy, ale no wiecie, że spotykamy się w takim szczególnym momencie, 55-lecie Trójki. Trzy jubileusze. 20 lat trójkowo-filmowa, trzeci. 15 Łodzią po Wiśle. No to za chwilę o tym porozmawiamy, ale zanim o tym, to proponuję jeszcze jedno wspomnienie, jeszcze jeden kawałek historii, już taki bardziej nam współczesny, czyli specjalne powitania, zaproszenia od zagranicznych gości trójkowo-filmowej. Słuchajcie uważnie, bo myślę, że wśród nich usłyszycie wprawdzie w obcym języku, ale jednego z absolwentów waszej szkoły. Okay, so let me have a go. Dzień dobry, jestem Lenny Abramson, reżyser film Pokój na radio Trójka. Mam na imię Petr Zelenka i zapraszam słuchać Trójki na swój najnowszy film, który się nazywa Zagubieni. No, to jest film wymagający, ale mam nadzieję, że zabawny i że będzie się Państwu podobał. Zapraszam. Je heter Krimer Haukonosson, je lekstur Ruta, je mana i tyle fara osiał Ruta i Pio i Pollanty. Bonjour, je m'appelle Anne Fontaine et je suis la réalisatrice du film Les Innocentes. Avec Agata Kulesza, Agata Buzek, Joanna Kulig et beaucoup d'autres actrices merveilleuses polonaises. Et j'invite les auditeurs de Troïka à venir voir le film et voilà, j'espère qu'ils seront nombreux. Hello, this is Chris Cohen, producer of The Childhood of a Leader, directed by Brady Corbet, starring Robert Pattinson, Berenice Bejo, Liam Cunningham and newcomer Tom Sweet. Zapraszam, Sohatra, Trójki. Ja, hej, jag heter Magnus von Hoon. Väldigt glad att få vara med i Radio 3 här i Polen med, som vi säger, Rickard. Nu ska vi prata lite om min första långfilm som ska visas i Cannes, i Directors Fortnight den 21 maj för en premiär. Thank you. Varsågod. Hi, my name is Lezu Merkos, I'm the director of A Blast, and I'm here to invite you to a discussion at the Troika Radio. Je suis Thomas Bidguin, je suis le réalisateur de Cowboy. Je suis tellement honoré que ce film sorte maintenant, très bientôt, dans les salles de cinéma polonaises. J'invite tout le monde à le voir, je pense qu'il parle d'aujourd'hui, je pense que c'est un grand spectacle, et je pense que vous ne serez pas déçus. I'm Tauer Kaure, I'm the director of Fuse, an Icelandic film that will be shown in Poland, and I hope you get to see it. Меня зовут Виталий Манский, я режиссер документального кино, президент фестиваля Ardok Fest. Я приглашаю всех слушателей третьего канала Польского радио смотреть, прежде всего, настоящее документальное кино, ну и, может быть, в том числе и мои фильмы. Мне очень важно ваше мнение, ощущение. Буду рад новым встречам. Bonjour, bonsoir, mes auditeurs polonais. Je m'appelle Marie-Noël, je suis la scénariste et réalisatrice du film Maria's Claude Curie, qui va sortir bientôt au mois de mars chez vous. Allez le voir, vous verrez une femme forte qui va vous emporter dans un monde que vous ne soupçonnez pas et qui va vous inspirer pour de bons moments. Jo, jo, tak já to řeknu moravsky. Jo, možná to bude blíž polštině. Zvu vás na film Domácí péče, opěka domova, bezvadná sranda, přijďte a je tam pár pěkných překvapení a je tam dokonce jedna nahá scéna ve vaně. Dokonce v ní hraju v té nahé scéně s jednou paní. Tak je to prostě kasovní trhák. A tohle byl proslov od režiséra filmu a to jsem já, Slávek Horák, a zdravím posluchače Trůlky. To bylo po moravsku? Tak, to bylo po moravsky. To, ano, a tohle bylo moravsky. So, I'm David Ulfen. I'm a French director and script writer. I've directed recently Far From Man with Viggo Mortensen and Rebecca Teb. It's a kind of Western, European Western film. And it's about identity. And I would like very much that this very universal tale move Polish audience. Okay, but same again, Trójka Polska Radio. Hey, Polska Trójki Radio, this is Nicholas Steiner speaking. I'm the director of Above and Below. I'm from Switzerland and I'm here in Poland at the Dog Against Gravity Festival. I'm really happy that I won this prize and thank you for listening. Trójka. Trójka. Góðan daginn, ég heiti Guðmund Ragnar Guðmundsson og ég vil endilega bjóða öllum hlustendum Trójka hlusta á samtali okkar á Radio 3. Takk fyrir. Hello, my name is Logan Sandler, director and co-writer of Live Cargo, on an amazing interview with Trójka Radio. Thank you. No i można byłoby jeszcze przytaczać wiele, wiele różnych wspomnień. Ciekaw jestem, czy dwójka reżyserów obecnych w studiu teraz mogłaby tak też w miły sposób powitać słuchaczy trójkowo-filmowo. Ale to tak chórem? No możecie. Możemy w trójkę. Emi pierwsza. Emi. Musimy coś wymyślić. Zapraszamy bardzo na audycję, witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. No już się przywitaliśmy i zapraszamy na festiwal Łodzian po Wiśle i teraz właśnie o nim porozmawiamy, bo tak się składa, że co roku no właśnie ta Łódź przypływa do Warszawy i mamy prezentację najnowszych filmów, etiud, dyplomów z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Zarówno Emi Buchwald, jak i Bartosz Kruchlik właśnie reprezentują chyba już absolwentów, mogę powiedzieć, tak? Jak to jest właśnie z tą waszą edukacją? Już zakończona? No ja już taki trochę mniej świeży, ale... Ja dopiero teraz. Ale wasze dyplomy właśnie pojawią się na Łodzian po Wiśle w tym roku, tak? Tak, tak. Tak, Tak, mój jest bardzo świeży, bo miałam egzamin... 30 stycznia. 30 stycznia, tak. No ja pamiętam. Ledwo zdążyłam. Pamiętam, Emi, jak to kosiłaś nagrody na kolejnych festiwalach za twój poprzedni film Nauka. No i teraz Heimat, to może zacznijmy od tego filmu. Co... Po tej opowieści o relacjach rodzice-dzieci chciałaś zaproponować i zakończyć swoją edukację w Łódzkiej Szkole Filmowej. No, to jest znowu film o relacjach rodzinnych. Tym razem opowiadam o takiej sporej, dosyć dziwnej, pięcioosobowej rodzinie, która spotyka się na komisariacie po to, żeby zeznawać w sprawie ojca, który został pobity. Jest to taki... Dużo napięcia w tej rodzinie. Mam nadzieję, że to się przeniesie. Jest to taki przeniosło chyba... się. Widziałem. A, widziałeś. No jasne. Czyli nie mam żadnych tajemnic. To jest... No ale słuchacze nie widzieli. Tak, no to jest taki, wydaje mi się, najlepiej określić to mianem dramatu psychologicznego z elementami kryminału. Mam nadzieję, że są też pewne zabawne sytuacje, zabawne dialogi i że nie będzie tam takiego ciężaru, który, że tak powiem, przymuli widzów. Obciąży za bardzo. Obciąży, tak. No właśnie. Tak. Bartosz Kruchlik zaproponuje temat, myślę, o wiele jednak cięższy, poważniejszy i taki bardziej serio, ale ja pamiętam, że tak się, wiesz, złożyło, że całkiem niedawno obejrzałem po raz kolejny twój poprzedni film i może powiedzieć, że ciągle ciarki, jak się to ogląda i napięcie. No tutaj jest historia też dosyć mroczna i gęsta. Adaptacja. No, komedia to chyba nie jest. Na pewno nie. Komedia pomyłek też mam nadzieję, nie? Familijna też, nie? Chociaż o rodzinie? No jakoś tak mam, że przepracowuję dziwne, ciężkie tematy i lubię stawiać bohatera pod ścianą. Ale też po kilku takich filmach, głównie w szkole filmowej, bo głównie tam robiłem, czyli w naszej szkole filmowej Łodzi, chyba już mam trochę tego dosyć i sam szukam czegoś innego. Albo inaczej. Natomiast, no co mogę powiedzieć w tym filmie? No, chyba jakieś takie podsumowanie. Czy on miał jakieś źródło w jakiejś prawdziwej historii, którą zaczerpnąłeś z rzeczywistości? No, w sumie to tej nie. Opowieści o chłopaku. Tak, w sumie to wyjątkowo nie było tam żadnego zalążka opowiedzianego mi przez kogoś, czy przeczytanego i tak dalej. Bardziej to jakby kalkulacja, co może się złożyć na taki dramat familijny, który będzie ciekawy. Prawda? Nie słyszałem nigdy o przypadku, gdzie... Ach, nie będę zdradzał. Nie zdradzajmy, bo to dopiero tak. Będzie okazja, by zobaczyć właśnie już za kilka dni na Łodzią po Wiśle. Powiedzcie mi tylko, czy to jest już taka właśnie wasza propozycja, która pojawi się w konkursie festiwalu? Te wasze dyplomy, tak? One będą startowały w konkursie w tym roku? Tak, one będą startowały w konkursie. W moim przypadku jest to w ogóle pierwszy pokaz Heimatu pozaszkolny. Czyli właśnie premiera w Warszawie, tak? Za kilka dni. Tak, to będzie premiera. Wprawdzie ten film jeszcze będzie poprawiony i tak dalej przed kolejnymi pokazami. No to niewiele czasu masz. Więc, no w sensie na Łodzią Powyśle już dopiliśmy wersję, rozumiem. Z czego ja się bardzo cieszę, bo bardzo Emi mobilizowałem. Tak, to no, wszystko dzięki Krzysztofowi. Adaptacja już miała swoją festiwalową premierę. Pamiętam chociażby z Ofeliady, ale to też chyba nie jedyny festiwal, gdzie film się pojawił. Ja się broniłem rok temu, także dla mnie to chyba ostatni port, do którego już przypłynie ten film. Także to ciekawe, że na ciebie pierwszy, a dla mnie chyba już kropka nad i, jeśli chodzi no dla Bartka jeden z wielu i mam nadzieję też, że nie ostatni. Ja też czekałem w zasadzie na Bartka rok temu. Pamiętam, się nie udało włączyć Bartka filmu do programu Łodzią po Wiśle. Aha. Ale oba filmy, jak wspomniałeś, Riko, będą w konkursie, dlatego że też, jak pamiętasz, my w pewnym momencie zrezygnowaliśmy z pokazów tych przeglądowych, bo to są dwa intensywne dni i tylko się skupiamy na pięciu blokach konkursowych. To będą tylko filmy w konkursie. No właśnie, Krzysztof, teraz ciebie poproszę o uogólnienie. Ja się bardzo cieszę, że jesteście dzisiaj w Trójkowie Filmowo, bo naprawdę to jest, widziałem oba filmy, to jest bardzo taka, myślę, solidna propozycja. No, tak się składa, że oboje opowiadacie rzeczywiście w różnych kontekstach o sytuacjach rodzinnych, a co poza tym, co w ogóle na Łodzią po Wiśle? Akurat Emi i Bartek reprezentują dwa filmy dyplomowe, o czym wspomniałeś. Jeszcze poza ich filmami pokażemy dwa filmy dyplomowe, jeśli mówimy o etiudach fabularnych, reżyserskich. Poza tym etiudy operatorskie, filmy dokumentalne, etiudy dokumentalne, reżyserskie i animacje. Animacje w tym roku jak zwykle najliczniej reprezentowane, bo pokażemy ich aż 13. W ogóle filmów pokażemy 37. Oczywiście ta liczba jakby tu nie ma znaczenia, bo liczy się jakość i to, co pokażemy, a nie ile filmów. Ale trzeba oglądać te filmy szybko. Na szczęście są zwykle krótkie, bo to tylko dwa dni przecież, przypomnijmy. Tak, dwa dni, zaczynamy w piątek. Zaczynamy w ogóle, i też się z tego cieszę, że to już jest taka tradycja, zaczniemy w ogóle filmem otwarcia, pokazem specjalnym filmu Wspomnienie lata w reżyserii Adama Guzińskiego, naszego absolwenta. I cieszę się, że znowu pokazujemy na otwarcie film naszego absolwenta, który też w tym roku będzie jurorem. Poza Adamem jeszcze w składzie jurorskim znajdzie się Adam Palenta, operator po katowickiej szkole, i Jakub Tarkowski, nasz absolwent, reżyser, animator, rysownik. Pięć bloków konkursowych, bardzo dwa intensywne dni, dwa bloki w piątek, trzy bloki w sobotę, poza tym bardzo dużo spotkań, prezentacji, warsztatów, wszystko wokół filmu. Wspomnę jeszcze, jak jesteśmy w ogóle przy pokazach filmowych, oczywiście etiudy studentów są solą tego festiwalu, te pięć bloków konkursowych. Natomiast w sobotę pokażemy też, i to też jest po raz drugi, to jest taka świeża sprawa i bardzo się cieszę, że się też udało studentom i osobom, i twórcom, którzy przy tym filmie pracowali, zaprezentujemy kolejny film, który powstał na czwartym roku. Wspólny projekt reżyserski pod opieką Jana Jakuba Kolskiego pod tytułem Kamienne Chleby. Zapraszamy więc Łodzią po Wiśle. Oczywiście jak zawsze w kinie Iluzjon w Warszawie. Piątek, sobota, czyli już za kilka dni. No i mam nadzieję, że za tydzień tylko filmowo o tej porze będę już mógł zaprezentować laureatów. Życzę wam powodzenia. Emi Buchwald, dziękuję bardzo. Dziękuję. Autorka filmu Heimat i Bartosz Kruchlik, autor adaptacji. Dziękuję. Dziękuję. A o festiwal opowiadał Krzysztof Brzezowski. I to wszystko dzisiaj. Dziękuję bardzo. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą, która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18:00. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. Radio Nawigator. A przed godziną 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, witam, zapraszam do radionawigatora. W województwie warmińsko-mazurskim mamy kłopoty na drodze krajowej nr 22, odcinek Malbork-Elbląg, miejscowość Helenowo. 385 km. Tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd dla wszystkich samochodów, i osobowych, i ciężarowych. Z Malborka jedziemy do Jegłownik, później Gronowo Elbląskie, Karczowiska Górne do Malborka. Jedziemy drogą krajową nr 7 do Nowego Dworu Gdańskiego, dalej drogą krajową nr 55. I jeszcze mamy utrudnienie w województwie dolnośląskim na autostradzie A4, odcinek Wrocław-Zgorzelec, okolice węzła Legnica Wschód. Tam samochód osobowy zderzył się z samochodem dostawczym i zablokowany jest